برگ سبز، برنامه شماره 85. برداشت سپید دم نقاب از طرفی، افکند نگار من حجاب از طرفی. گر نیست قیامت، از چه رو گشت عیان ماه از طرفی و آفتاب از طرفی؟ نسیم صبحگاهی چون شمیم زلف یار آرد، دل مجروح ما را مرهم از مشک تتار آرد. نسیم صبحگاهی چون شمیم زلف یار آرد، دل مجروح ما را مرهم از مشک تتار آرد. بسوز ای آتش عشق استخوانم را که دهقانان زنند آتش به گلبن تا نکوتر گل ببارد. توی امید من و حظ زندگانی من، توی نشاط من و عشق ناگهانی من. ندانم این حسد و رشک آسمان از چیست، به دلستانی تو یا به جانفشانی من. Thank you. طلوع صبح صادق سر زد از پیراهن مینا، طلوع صبح صادق سر زد از پیراهن مینا، نسیم روح پرور میوزد از گلشن مینا. دو چیز افتاد خوش از بزم میخاران مرا صایب، دو چیز افتاد خوش از بزم میخاران مرا صایب، ز پا افتادن ساقی به سر غلطیدن مینا. صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. مست مستم ساقیا دستم بگی مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیافتم دم ز پا تا نیافتادم ز پا دستم بگی بردر خانه بازن جیره بردر خانه باز زنجیره بسته ای پای مرا دستم بگی دردمندم عاشقم دردمندم عاشقم ایده دردم آشنا ای به دردم آشنا در گرداب این دم آخر بیا این دم آخر بیا دستم بگیرم یا من که بر این سینه چون آینه من که بر این سینه چون آینه آینه میزنم سنگ تو را دستم بگیر میزنم سنگ تو را میزنم سنگ تو را دستم بگیر دوست مست مستم ساقیا دستم بگیر مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیفتادم ز پا دستم بگیر تا نیفتادم ز پا دستم بگیر زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 85 بود که با همکاری آقایان حسن کسائی، جلیل شهناز، مرتضی محجوبی و گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ شور و مثنوی شور. اشعار به ترتیب از ابو سعید ابوالخیر، غبار همدانی، نظام وفا، صائب تبریزی، حافظ و عراقی. گوینده روشنک.